Theodor, hvis du skulle ligge som hovedpersonen i en amerikansk klichéfilm i dine sidste øjeblikke og se dit liv passere revy for dine øjne, hvis det var nu, hvad så et øjeblik, du tror eller håber, du vil se for dig? Se, det har jeg jo faktisk tænkt ret meget over, fordi jeg tror ikke så meget, at det er et enkelt specifikt øjeblik, men mere sådan en sekvens af aftener, som jeg har været, hvor jeg har været på det lokale værtshus, der ligger lige over for, hvor jeg gik i gymnasiet. Det var det samme værtshus, det var den lokale, det var stambaren, stambodegaen for mig og min gruppe af venner, hvor vi bare har tilbragt en masse aftener i hinandens selskab, hvor vi har drukket øl selvfølgelig, men også bare sådan danset rundt på et gulv, der ikke er lavet til at være dansegulv, fordi at vi har sådan skrabet alle vores småpenge, alle vores mønter sammen for at kunne sætte sange på jukeboxen. Og det har altid været sådan gasolin, ABBA, den ene Bamses venner-sang, der hedder Hvorfor går Louise til bal? Det har været Elvis, Creedence Clearwater Revival, det har været David Bowie, Queen, alle mulige af sådan de der gode hits, hvor der vi bare har siddet og bare har skreget vores lunger ud i sådan en eller anden form for ungdomlig ekstase. Bare sådan et, jeg har overlevet endnu en uge af gymnasiet, fuck alting, jeg får 900 kroner i SU, det skal nok gå alt sammen. Jeg har mine venner, og jeg har gode aftener. Jeg har altid haft den her idé om, at jeg har altid følt mig en eller anden form for udødelig, når jeg har tænkt tilbage på de øjeblikke, fordi man troede virkelig bare sådan, dengang man var de der 18-19 år gammel, nu siger jeg det som om, at det er 1000 år siden, men man føler virkelig, at tiden er gået anderledes, også efter pandemien, og når man kommer op der i midten af 20'erne, så begynder man bare at se sig selv mere som et barn dengang, end man har haft gjort før. Fordi når man er 18 år, så tror man virkelig, man ved alting. Og så er det måske også sådan nogle aftener, hvor man sidder som 18-årig og tænker, at de her aftener fortsætter jeg med at have. Ja. Ja, og det er virkelig, for mig er det også gennemsyret af en form for både nostalgi, men også melankoli. Fordi nu bor jeg i Aarhus. Jeg er født og opvokset i København, men nu bor jeg i Aarhus. Og man har været ude at rejse, og det er sgu svært at få tid til at mødes alle sammen, når man er 8-9 mennesker, der skal prøve at få kalenderne til ligesom at give mening. Og det er bare svært. Det er bare rigtig svært. Så jeg tror, man tog det for givet dengang. Men altså, det er lidt et lyserødt lys i retrospektivet. Sådan, kæft, hvor havde vi det bare godt. Og hvor var det bare en anden tid, dengang man ikke skulle betale skat. Hvis det netop er, at livet passerer revy foran en, når det er, at man ligger og skal til at forlade denne jord, så er det i hvert fald det, jeg gerne vil se. Fordi jeg følte mig elsket i de øjeblikke, og jeg havde en umådig, næsten ubeskrivelig sådan eksplosion af kærlighed inde i mig selv for alle de mennesker, jeg var omringet af de aftener. Så det var bare at føle det igen. Det der med at elske og blive elsket på den måde. Det ville jeg i hvert fald være umådeligt taknemmelig for, hvis det var det sidste, jeg fik lov til at føle, inden det var, jeg døde. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Theodor, du er 24 år gammel. Som du selv får sagt, så bor du jo i Aarhus, men du er kommet på besøg hos mig i København i dag. I Aarhus, der læser du på universitetet. Det er dramaturgi. Så du er netop blevet optaget i en teatergruppe derovre også. Og ellers så bruger du meget af din tid på billedkunst. Så vi kan nok ikke komme udenom at kalde dig en kreativ sjæl. Hvis du skal male med de lidt grove penselstrøg, kan du så udfolde en lille tidslinje over dit liv indtil videre? Jeg kan da gøre et forsøg. Jeg blev født i august 98 til mine dejlige forældre, og så har jeg også en storebror, som er fra januar 97, så vi har altid fulgtes meget ad igennem livet. Så startede jeg i skole, gik på den samme skole fra 0. til 6. klasse, skiftede over på en privat skole fra 7. til 9. Det var en meget anderledes oplevelse, når man kommer ud fra, fra Husum-området og er vant til, at tingene er lidt mere uskarpe kanter, lidt mere broget, lidt mere ufint. Jeg ved ikke, om ufint er det rigtige ord, men altså, det er lidt noget andet at komme fra de lidt beskidte gader, hvor det er, at asfalten ikke er blevet fikset i lang tid, og så lige pludselig jeg skulle gå ind på en privat skole i centralt København, hvor det er, at man er meget anderledes fra alle de andre, fordi man ikke er vokset op i en kæmpe villa, enten på Frederiksberg, eller i Gentofte, eller Hellerup, eller er op fra reservatet af, som vi godt kan lide at kalde det i min familie. Når man kommer lidt mere ud fra sådan udkants København. Altså, jeg voksede op med grænsen til Rødovre Kommune i min baghave, så det er lidt noget andet. Og så, ja, så tog jeg på efterskole i 14-15. Det var på Fyn, Ryslinge efterskole. Hvor jeg så efter det startede på gymnasiet, tilbage igen ude i Husum på Nørre Gymnasie. Nørre G? Nørre G forever, det bedste sted. Ej, mand. Det var også noget af en kamp. Det var ikke altid lige let, og jeg oplevede, at der var et dødsfald i min familie i 1. G, som ligesom påvirkede mig ret meget gennem resten af gymnasietiden. Og så mødte jeg også nogle venner, der hjalp mig med at indse nogle ting om mig selv, og det var der, det ligesom, altså jeg fandt ordforrådet til at kunne være sådan, wow, jeg er transkønnet, jeg er homoseksuel, jeg er alle de her ting, som jeg på sin vis godt havde vidst, men nok ikke havde været klar over, før det var, jeg mødte nogle mennesker, der også selv havde de her oplevelser, hvor jeg fik nogle, altså det var så også i gymnasiet, at jeg har fået de allerbedste venner, jeg nogensinde kunne have ønsket mig. Så blev jeg student i 2018, og tog mig et sabbatår, før jeg tog på højskole i 2020. Øv. Ja, det var rigtig øv at starte på højskole i januar 2020, for blot at blive sendt hjem ikke engang 3 måneder senere. Og så gik jeg så også på højskole igen i efteråret 2020. Det var også meget mærkeligt. Jeg tror, vi alle sammen blev en eller anden form for lidt sindssyge, at jeg ikke måtte sådan tage nogen steder hen, og ligesom, at der var så mange regler hele tiden, og ikke rigtig vide, altså, hvad fanden der så skulle ske. Så startede jeg så på universitetet i sommeren 21, hvor jeg flyttede til Aarhus og startede på Aarhus Universitet, går på kasernen. Skud ud? Skud ud til kasernen. Fandt med nogle flotte bygninger. Det må man sige. Ja. Jeg var der jo godt nok kun en måned, men det var en smuk måned. Virkelig også kasernen på det her tidspunkt af året. Sådan efteråret, hvor det er, at sådan folk begynder at vende tilbage igen. Og så er der denne her lange allé ned langs de her humaniora, kunstneriske fag, bygninger, ikke? Hvor træerne bliver orange. Også fordi det jo netop er gamle bygninger. Det er ikke noget, der er blevet bygget til universitetet, ligesom Nobelparken eller Universitetsparken, som ligger lige over på den anden side af Langelandsgade, men det er sådan, det gamle bygning, at du kan mærke, at der er en historie i. Og så ja, så læser jeg der, at lige startet på tredje semester her i starten af september. Og det er bare, hvad jeg... Det er mit liv indtil videre, altså i grove træk. Det er jo dit liv, jeg skal lære lidt mere om de næste små minutters tid. I hvert fald, for jeg skal jo skrive din nekrolog. Det kan du hjælpe mig med at blive rustet til. Vi skal gennemgå nogle af de største, måske også mindste øjeblikke i dit liv. I hvert fald dem, der har formet dig. Du kan starte med at fortælle om et øjeblik i dit liv, der blev definerende for dig. Et øjeblik i mit liv, der virkelig blev definerende for mig, det, der har været mange, synes jeg. Fordi jeg har haft den her tendens med at prøve at, sådan, at skulle genskabe mig selv af flere omgange igennem mit liv. Men noget, der virkelig har været skelsættende, det var første gang, min mor fik en blodprop i hjernen. Tilbage i, det har været 2008. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Det er lige inden jeg bliver 10. Hvor det er en meget voldsom oplevelse. Det var en morgen, hvor jeg skulle i skole, og det var... Jeg har en eller anden erindring om, at det var tidligt forår, fordi det var stadig koldt udenfor, og min mor skulle køre på arbejde, og vi gik og stressede derhjemme, fordi det, der sker, er, at min storebror, han har nogle diagnoser, der gjorde, at han som barn var udfordrende, og han havde nogle specielle behov, som ikke altid kunne mødes, hvilket gjorde, at det... At, jeg vil ikke sige, at jeg... Altså, har haft en ulykkelig barndom, men det har haft sin medgang og modgang. Men den her morgen, hvor det så er min mor får den her blodprop i hjernen, der nogen har været så genial at stjæle radioen fra vores bil natten over. Fordi det var jo den gang, man kunne sådan, tage radioer ud af bilen, ja. Sådan, inden det hele bare blev sådan, nu er der en skærm. Men der var nogen, der havde stjålet vores bilradio natten over, og min storebror, han... Der var gået et eller andet galt. Der var nogle vaner, som ikke var blevet mødt, fordi alting var anderledes, og han løb rundt og var ked af det som en 11-årig dreng, der har autisme, sådan, skal have lov til, når det er overvældende for ham. Og der er jo ingen af os, der kan lide ideen om, at der var blevet stjålet fra os, og sådan fra vores bil og alt. En rigtig kaosmorgen. En virkelig kaosmorgen, og det er gråt udenfor, og... Jeg venter på, sådan, jeg har altid haft det sådan, okay, nu træder jeg bare lige tilbage og lader de andre ligesom finde ud af det, fordi hvis jeg blander mig, så bliver det kun mere uoverskueligt. Og lige pludselig ligger min mor bare på gulvet og bevæger sig ikke. Og det har været, altså, jeg har overhovedet ikke vidst, hvad der foregik. Nej, kan du huske, hvad du ligesom tænker, der er kaos i forvejen, så man er måske allerede totalt overstimuleret og midt i det her kaos, ser du lige pludselig din mor ligge på køkkengulvet? Det var faktisk stuegulvet, hun lå på. Hvis jeg viste dig mit barndomshjem, kunne jeg fortælle dig lige præcis, hvor det var, hun lå den morgen. Men jeg tror bare ikke, at det rigtig sådan, det registrerer ikke rigtig for mig. Og på det her tidspunkt, så har der været så mange voldsomme op- og nedture i mit liv, uden at gå i forfærdelig mange detaljer, fordi så ville vi sidde her til næste år, tror jeg. Men jeg har været godt vant til, at der er den her form for sådan voldsomme oplevelser, og at ting bare sker, uden at du har kontrol over det. Og det vidste jeg allerede som 9-årig. Så jeg gør egentlig bare, hvad min far siger, jeg skal. Han er her også? Ja, min far var der. Så han opdager det ligesom, og er den, der det var meget svært ikke at opdage, fordi vi var jo alle, det var noget med, min storebror havde, han var løbet udenfor, på en eller anden måde havde han fået låst vores hoveddør udefra, så mine forældre heller ikke kunne komme ud af døren, og det var ved, at Torbjørn og jeg skulle i skole, min storebror hedder Torbjørn, og det var bare virkelig kaotisk, men så lige pludselig så ligger min mor så på gulvet, og ja, hun ligger helt stille, vi ved ikke, hvad der er sket. Så jeg gør egentlig bare, hvad min far beder mig om, hvilket er, at jeg henter en pude, får lagt min mors hoved på det, lægger hende i, hvad er det der sideleje? Aflås sideleje, så der hun stadig kan trække vejret. Vi tjekker hendes puls, og min far ringer til en ambulance, og så skal jeg ligesom sidde og holde øje med. Jeg husker det som om, at jeg skulle sidde og holde øje med, at hun stadig træk vejret, mens det var, at vi ventede på, at ambulancen kom, og mens min far ligesom prøvede at få fat i min storebror og få ham inden for at få sat ham ned, og... Det er også en vild opgave at få, ikke? Jo, altså, som der, du altså, sidder der. Jeg forstår godt, at nogen skulle varetage... Der var så meget valg at gøre, altså at tage. Naturligvis ikke, men som du sidder der, tænker man vel... Tænk, hvis hun stopper med at trække vejret. Jo, Men jeg tror, jeg ved heller ikke rigtigt, hvordan jeg formåede det som 9-årig at være så afklaret med situationen, og være så praktisk anlagt, og være sådan, okay, jeg har det her opgave. Og min far er en umådelig fascinerende mand. Han er sømand og har sejlet det meste af sit liv. Og han er så praktisk anlagt, som noget menneske jeg nogensinde har været. Han er, altså, jeg er god til at holde hovedet koldt i pressede situationer på grund af ham. På grund af, jeg har set, hvordan han gør det. Og så har jeg også bare altid forstået at gøre, hvad far siger. Så det gjorde jeg. Og så kom ambulancen og hentede min mor. Og så kørte min far mig i skole. Og så fortalte min far så til den lærer, jeg havde på daværende tidspunkt. Vi havde sådan noget special uge, det var virkelig mærkeligt. Totalt dårlig timing, fordi så siger min far så, hey, undskyld, at mit barn kommer for sent, der er sket det her. Han må godt have sin telefon på, så fordi jeg havde lige fået sådan en klapsammen telefon der tilbage, hvor det var sådan, at det var fedt at have en Sony Ericsson, eller... Det havde jeg. Eller en Nokia. En skub op Sony Ericsson, og man sendte temaer til hinanden. Og... Ja, ja, det der med, at man sendte sange til hinanden over Bluetooth, og det var sådan, det spredte sig som en virus. Bare sådan, ej, har du den sang for Grease? Jeg vil også have den sang for Grease. Alt muligt. Og også lidt sejt, kan jeg huske, når man netop fik lov til at have den fremme. Jo. Ikke? Det føles bare ikke så sejt den dag, fordi jeg gik og skulle vente på et opkald, om min mor var død eller ej. Præcis. Så det var... Og rammer det ligesom der, eller er du stadig et sted, hvor rigtig sådan opfatter? Det, der sker, er så, at min far siger det her til læreren, og så... Jeg ved ikke, hvilken form for sådan total kortslutning, der sker inde i den lærers hoved. Men jeg bliver så bedt om at stille mig op foran den her klasse, som ikke er min normale klasse. Det er jo en speciel uge, så vi er ude i sådan nogle mærkelige hold. Så det her er ikke engang de mennesker, jeg er vant til at se hver dag. Jeg bliver bedt om at stille mig op foran dem alle sammen og forklare, hvad der er sket. Og hvorfor jeg er ked af det. Og som 9-årig var jeg bare sådan, okay, I guess. Fair nok. Så er jeg bare sådan, ja, min mor er på hospitalet, jeg ved ikke rigtig hvorfor, det var rigtig, rigtig farligt her til morgen, og jeg er lidt bange, men okay. Sådan, jeg tror bare rigtig meget, den dag var jeg ikke som sådan til stede. Du gjorde bare, som folk sagde, du skulle? Nej, men jeg tror også bare, at det var en måde at passe på mig selv, at være sådan, okay, hvis jeg ikke tænker over det, behøver jeg ikke at tage stilling til det. Det er sådan en efterrationalisering, jeg kan komme med nu, når der er gået, ja... 13 år siden, men det er stadig sådan, jeg har igennem tiden prøvet at tænke på, hvordan i alle helvede kom jeg igennem det, men jeg tror bare, det var det der med sådan, okay, far siger det her, jeg gør, hvad far siger, og altså, min mor havde været syg før, jeg kan huske en gang, hvor det var, at jeg kom hjem fra skole, og hun sad og skreg ude på vores toilet, fordi hun havde fået en diskusprolaps igen. Så vi har haft en del med sådan voldsomme sygdomsforløb i min familie. Så det er ikke sådan... Det er jo heldigvis en af de ting, man ikke... Jeg vil ikke sige, bliver vant til. Men når man har prøvet det en gang, så bliver det lettere at håndtere, når den sag så begynder at ske igen, eller hvis det sker igen. Og der har vi måske nok bare været lidt uheldige i min familie med voldsomme sygdomsforløb. Og hvordan denne her i virkeligheden dybt traumatiserende dag for en 9-årig, hvordan har den ligesom defineret dig siden da? Jeg tror, måden den virkelig har defineret mig, det er det med, hver gang nogen er kommet til skade i nogen som helst form for sammenhæng, jeg har været i, så det er mig, der ligesom tager styringen og siger, okay, det vi har brug for at gøre, det her, det her, det her. Du er på en eller anden måde i de nye situationer, du er gået ind i, påtaget dig den rolle, som din far ligesom havde i den situation. Ja, og jeg tror også sådan endnu en efterrationalisering fra min side, fordi jeg prøver at få tingene til at give mening. Jeg kan ikke lide at være hjælpeløs. Jeg hader det, fordi okay, jeg var 9 år gammel, hvad kunne jeg have gjort? Ikke andet end det, jeg allerede fik gjort. Men det er stadig det med, jeg kan godt lide at være ovenpå ting. Jeg kan godt lide at vide, hvad der foregår og hvornår. Altså, så min far har også lært mig at rende sår, for eksempel. Jeg kan huske en gang, han kom hjem, han var blevet ramt af en bil, og han var skidesur, fordi han havde cyklet Og cykelstierne i København er måske nogle af de farligste i hele verden. Men han var kommet hjem, og han havde væltet på cyklen, og han havde sådan et åbent sår på sit ben. Og fordi min mor ikke kunne tåle at se blod, og min storebror heller ikke var særlig vild med det, så var det mig, der blev hævet ud i brusekabinen, og jeg har været 13 år på det her tidspunkt. Hvor det var, jeg så forstukket en pincet i hånden, fik at vide, hvordan jeg skulle vaske den, og sådan gøre den ren, og så skulle jeg så sidde og pille sten ud af min fars åbne sår, og rense det, og sætte et plaster på, og fordi jeg var bare sådan et, haha, det her skal være lidt sjovt, så gav jeg ham et Batman-plaster på. Men sådan, jeg har lært de her ting igennem den form for opvækst, som jeg har haft. Så også igennem gymnasiet, når det var, at vi var til fester, og nogen havde drukket sig for fuld, og bare sådan havde brug for hjælp med sådan, enten at de skulle kaste op, eller at de var faldet og havde slået sig, eller der var nogen, der blødte, eller noget som helst, så var det altid mig, der tog styring og sagde, hvad vi har brug for at gøre, det her, det her, det her. Og folk var sådan, nej, jeg behøver ikke at vaske det her åbne sår, jeg har fået fra at falde på cykel. Og jeg bare sådan, jo, fordi der skal ikke gå infektion i det, det vil vi ikke have. Det er sådan en meget mærkelig følelse, jeg får i mig, sådan, fordi jeg kan også selv jo være påvirket af alkohol, når de her ting sker, men det er som om, at jeg bare med det samme bliver ædru, lige så snart jeg ser blod, så er jeg bare sådan, det her skal fikses. Så på en eller anden måde har denne her oplevelse og mange af de lignende oplevelser, som den morgen af kaos med din mor, tænker jeg måske også har gjort, at du har udviklet en eller anden form for coping mechanism, ikke? Altså at i kaoset, der stiller du dig selv i en situation, hvor du i hvert fald har illusionen af at have kontrollen tilbage, ikke? Altså at du har brug for at kunne tage lidt styring i det kaos, for ellers bliver det for overvældende. Absolut, og så er jeg jo også så, hvad kan man sige, heldig, ved jeg ikke, om det er det rigtige ord at bruge, men folk lytter til mig, når jeg taler, heldigvis. Men for mig er det bare vigtigt at kunne afhjælpe sådan en situation, fordi jeg bare virkelig hader at være hjælpeløs. Theodor, hvad et øjeblik, du må kun vælge et. Mhm. Som du gerne vil huskes for, når du ikke er her mere? Det har jeg jo faktisk også tænkt rigtig meget over. Fordi det er lidt svært at skulle vælge et øjeblik, jeg gerne vil huskes for. På mange måder vil jeg vil faktisk bare gerne huskes for, hvem jeg var. Sådan, at ja, hvad er et øjeblik, hvis vi ligesom har et sådan nøglehulskig ind i dit liv? Hvad så et eksempel på et øjeblik, hvor det ligesom har indkapslet, hvem du er? Du siger, du gerne vil huskes for, hvem du var. Ja. Hvem var du, som du synes er værd at huske? Mm. Det er meget svært at gøre, uden at blive for ananas i egen juice. Det må man godt i dag. Oh, tusind tak. Der var det her ene øjeblik, der gik på højskole, hvor at vi havde sådan en mini-festival kørende. Det var lige en corona, hvor det var os, der gik på musiklinjen, vi havde fået at vide, at vi skulle forberede en sang eller et eller andet, hvor temaet var mangfoldighed, fordi det var en mangfoldigheds sådan festival, der huserede på vores skole i den der. Det tog en uge at forberede, og så var det lige 2 dages afvikling, og det var det. Men jeg kunne simpelthen ikke. Jeg synes, det var svært at skulle skrive noget bare sådan om mangfoldighed. Fordi sådan kvæg min egen sådan position som værende, sådan transkønnet og homoseksuel, og også bare på det her tidspunkt havde jeg ikke været på hormoner i særlig lang tid. Så rigtig meget af min udstråling var stadig ret sådan traditionelt feminin. Så jeg lavede et sådan jeg lavede et spoken word agtigt performance, hvor det var, at jeg egentlig bare snakkede om, at jeg ikke et politisk statement. Jeg er en person, og jeg skal have lov til, at der simpelthen er tidspunkter, hvor jeg ikke skal, altså hvor mit eksistensgrundlag, min ret til at være mig, ikke skal være op til debat. På det her tidspunkt var jeg simpelthen så, altså også baseret på nogle af de interaktioner, jeg så havde haft med folk på min højskole, der ikke havde mødt en transperson før. der var bare rigtig meget af det, hvor jeg blev ligesom kogt ned til at være, okay, så du er trans, så nu skal du svare på alle mine spørgsmål, nu skal du tage stilling til alle de her ting, nu skal det, du skal undervise mig i, hvad det vil sige at være dig. Hvor ja, du skal bare være en frontperson, ikke? Præcis. Du skal stå på mål for alle transkønnede, også transkønnede som koncept. Ja. Altså det spørger man jo aldrig mig om, som ciskønnede kvinde. Du er blond, nu skal du tale for alle blonde, alle blonde kvinder, der findes. Værsgo. Sådan, det er jo ikke noget, man gør over for sådan, altså for ikke minoriteter. Det er jo meget ofte minoritetspersoner, der lige pludselig skal til, at sådan, nu er du simpelthen bare, altså, du er den eneste, jeg har adgang til, så derfor skal du svare på alle mine spørgsmål. Og jeg har altid været meget hurtig til at sige, sådan, den transkønnede oplevelse er jo ikke universel. Men jeg performer så det her spoken word, sådan digt, jeg har skrevet, hvor jeg egentlig bare ender med at sige, jeg skal have lov til at træde ned fra barrikaden. Jeg skal have lov til at sænke mit flag og bare være mig, uden altid at skulle sådan stå for skud for de ting, I ikke forstår. Og da du ligesom holder denne her tale, hvis jeg skal forestille mig det i hovedet, hvordan har det set ud? Det var et ret lille lokale. Den højskole, jeg gik på, er ret nybygget, og meget af det er sådan ren beton. Så det var ikke så meget et lokale, det var mere sådan, det var lige ved en nødudgang og en bagdør og grå betonvægge, hvor der var blevet sat nogle sådan blå lys op og sådan bygget en lille scene. Og jeg står ligesom bare på den der scene foran, jeg tror, det har været mellem 50 og 60 mennesker. Med en mikrofon i hånden, og jeg havde mit lange hår, og jeg havde sådan blåt glimmer i mit ansigt, og var bare sådan nervøs, fordi man er jo altid lidt nervøs, inden man træder op på en scene. Men når jeg tænker på det, det hele var meget blåt. Der var meget blå lige der. Og jeg var en af de sidste, der skulle optræde på den setliste, vi havde lavet. Og jeg kunne godt mærke, at sådan, de andre, der havde skrevet sange, det var meget musikalt, og det var meget sådan flot. Men mit var bare personligt på en måde, fordi det bare, altså det var bare mig, der talte fra hjertet. Og jeg havde også lidt overvejet om, hvorvidt jeg skulle optræde eller ej, for jeg var bare sådan, jeg havde ikke rigtig lyst til, fordi sådan, digtet for mig handlede jo også om, at du ikke berettigede til mig. Du ikke berettigede min stemme, mine tanker, mit væsen. Bare fordi du er transkønnet. Bare fordi jeg er transkønnet, eller bare fordi du er nysgerrig. Og så overvejelserne for mig lå så i sådan, burde jeg så overhovedet optræde? Fordi altså, jeg inviterer jo egentlig også bare til, at nu skal folk komme op og snakke til mig bagefter. Men min underviser, han var meget sådan, gør det, please. Det er vigtigt. Og sådan, mine venner var også, altså, sagde også til mig, Theo, vi synes, du skal gøre det. Og jeg gjorde det så, og jeg fik også en meget flot applaus, og jeg var meget stolt af mig selv bagefter. Resultatet var så også, at folk kom hen og snakkede til mig, ej, sådan har jeg aldrig tænkt over det før, faktisk, og ej, og tusind tak, og den, ej, og for, ej, tænk, hvordan må det må være at være dig, og jeg var sådan, jeg ved, at det er med de mest sådan venskabelige og positive intentioner, men det viste også bare for mig på en eller anden måde, at der var noget, der så ikke rigtig havde klikket. Ja, det var lidt pointen ved det, du sagde. Ja, at pointen var, at jeg behøver ikke at vide de her ting. Jeg behøver ikke at vide, at du inden, at du mødte mig, var sådan casually transfobisk og synes, at transfobiske jokes var sjove. Jeg skal ikke tilgive dig, for at du har synes, at mit eksistensgrundlag har været latterligt. Så det var som om, at for nogen klikkede det, og for nogen klikkede det simpelthen bare ikke. Men altså, hvorfor vil du huskes for den performance? Fordi at det betød noget for mig, tror jeg. Og fordi at det var en af de første gange, at jeg sådan offentligt sagde fra på den måde, hvor jeg også fik lov til at udøve min kunst samtidig. Fordi jeg også ved, at det for nogle mennesker, medmindre de sådan, I don't know, løg over for mig, så gjorde det en forskel. så var det, at de sådan blev skubbet til på en måde, som de ikke havde regnet med. Så tænker jeg også, det kan lyde næsten paradoksalt, når det du gerne vil huskes for et øjeblik, hvor du netop taler om at være transkønnet, men måske en del af pointen også, at du også gerne vil huskes for, hvem du var, og ikke hvilket køn du identificerede dig med. For mig så tror jeg, grunden til, at det er det, jeg gerne vil huskes for, er på grund af den viljestyrke, det tog at stille mig op på den scene og sige til alle, der var til stede sådan, jeg skal have lov til at være mig frem for et politisk statement. Jeg er, hvem jeg er. Jeg er ikke, hvem jeg er, fordi at jeg gerne vil sige noget med det. Altså, det er jo tilfældigheder, der har sådan ført til os alle sammen, virkelig. Altså, det er jo totalt arbitrært, at jeg er dansker. Det er arbitrært, at jeg er fra København. Det er arbitrært, at jeg har blå øjne. Det er arbitrært, at jeg er transkønnet. Og det er arbitrært, at jeg er homoseksuel. Sådan. Det er jo ikke noget, jeg har sat mig ned en dag og besluttet, at nu fordi at jeg gerne vil komme med et politisk statement, fordi jeg gerne vil sige noget, og fordi at jeg gerne vil bryde med nogle normer, så nu skal jeg til at være transkønnet. Det er jo ikke det, der er sket. Og lige så snart, at det så begynder at gå op for folk, at det ikke er sådan, at det hænger sammen, så er det måske, at, altså, så er det for min side af, at jeg håber, at de begynder at se mig som et menneske, frem for sådan et dyr, de ikke har dissekeret endnu. Sådan, jeg kan godt snakke med folk om sådan deres nysgerrigheder selvfølgelig, men jeg kan ikke lide at blive behandlet som sådan et eksotisk dyr i en zoologisk have, hvor det er fascinationen, der ligesom gør, at du snakker med mig. Sådan, jeg vil gerne huskes for, at jeg kan sige fra, og at jeg gjorde det, fordi at det var vigtigt, ikke kun for mig, men for os, hvad jeg står for på en eller anden måde. Det er et øjeblik, man godt kunne forestille sig, at du også var stolt af, men hvis du skal vælge et andet, for noget man jo ellers bliver husket meget for i sin nekrolog, kan jo være, hvad man har opnået af milepæle, ikke? Mm-hmm. Hvad nåede du stolt af i dit liv, et øjeblik? Fordi jeg har et lidt mærkeligt forhold til ordet stolt, fordi man bliver stillet sådan til mus-samtaler. Sådan, er du stolt af at arbejde her? Vi fik det også om et spørgsmål i starten af studiet. Sådan, er du stolt af at gå her? Og sådan, der er ting, jeg er stolt af, men jeg ved ikke nødvendigvis, om det er, at jeg arbejder i en større kæde af dagligdagsvarebutikker, eller at jeg går på et specifikt studie på et universitet. Men der, altså, jeg er stolt af at kunne være mig, og jeg er stolt af at kunne være det specielt i en tid, hvor der er nogle strømninger, der bevæger sig den anden vej. Så da jeg kom ud som transkønnet til min store, altså til den store omverden. Hvordan gjorde du det? Ja, man er jo lidt teatralsk. Så hvad jeg gjorde, det var, at jeg sagde det til mine venner og familie på forhånd, sådan løbende, imens at det ligesom, altså, det begyndte at gå op for mig i sådan slutningen af 2015, at der måske nok var noget, og så i takt med, at jeg sådan, startede gymnasiet sommeren 15 og fik nogle venner, som også selv er inden for LGBTQ+-miljøet, og ligesom begyndte at sætte mig mere ind i, hvad betyder de her ting, hvad er det, og hvorfor resonerer det så meget med, hvem jeg er? Så begyndte jeg ligesom at snakke med nogle af mine venner om det, for ligesom at sige, jeg vil gerne prøve at eksperimentere med de her ting. Kan du prøve at bruge de her pronomener om mig? Jeg vil gerne prøve at hedde det her navn i stedet for. Det var så i slutningen af 15, sådan starten af 16, jeg gjorde det. Men jeg kom først officielt ud som transkønnet socialt i 2018. Fordi jeg havde besluttet mig for, at det skulle vente til efter jeg var blevet færdig i gymnasiet. Fordi jeg gad simpelthen ikke snakke med min gymnasieklasse om det. Og jeg havde så nogle lærere, der godt kunne finde på at være lidt sådan, ej, vil du så ikke stille dig foran klassen og fortælle det til alle? Og sådan, nej. Jeg havde snakket med nogle af mine gymnasielærere om det, og der havde jeg også sagt sådan, jeg vil gerne have det forbliver mellem os. Det er mere også bare sådan, jeg vil gerne kunne fortælle nogle voksne om, hvad det er, der foregår i mit liv. Og så har jeg jo også sagt det til mine forældre på det her tidspunkt. Men så til Pride i august 2018, har jeg så fået købt mig et trans pride flag, som jeg løber rundt med, hvor jeg er til pride sammen med nogle af mine venner, og vi går i paraden. Er det det flag, som jeg synes er det flotteste, der er sådan helt pastelfarvet? Ja, hvor det er lyserødt, lyseblåt og hvidt. Ja. Ja. Mm. Det er det trans pride flag. Jeg har det faktisk hængende på min væg nu på mit kollegie i Aarhus. Mm. Ja, hvad stemningen? Du løber rundt, du får det til at lyde, som om der er masser af plads, men jeg har lige været til Pride for første gang for en måneds tid siden, og der er jo pakket med mennesker, og fra hver gadehjørne er der en ny sang, der spiller på en soundbox, og hvordan er stemningen? Altså i 2018, det var jo præ-corona og sådan noget, og det var inden, at jeg begyndte at blive sur på sådan kommercialisering af en frihedskamp og en rettighedskamp. Men det var bare fordi, jeg havde brug for, at det var en mærkedag, som jeg ville kunne huske det her. Så vi gik bare, altså mig og mine venner, vi har altid været ret gode til at være thrifty på en eller anden måde. Sådan det der med sådan, okay, hvor kan vi stille os hen, hvem kan vi gå med, hvordan kan vi gøre det her? Og så går vi ligesom bare ind i sådan det område, fordi Pride-paraden starter jo typisk ved Frederiksberg Rådhus, så vi går bare ned ad den gade, hvor alle, lastbilerne hænger ud, inden det er, at de skal til at køre, hvor der er folk ligesom er med på ladet, og alle deres floats og den slags. Så vi indbefinder os bare der, og vi går bare lidt rundt, lader som om vi sådan, du ved, hører til. Ja. Og hvordan hører I til? Altså, har I noget vildt tøj på? Jeg tror faktisk, der er i hvert fald tre af os, der bare havde sådan en hvid t-shirt og nogle jeans på. Men så kommer vi så over, sådan, vi går bare over forbi den her ene float, hvor der, jeg kan ikke huske, hvem det var, men de havde sygt meget glitter. Hvor det var, at vi var bare sådan, kan vi få noget glitter? Og de var bare sådan, ja, har I noget lægepomade eller et eller andet? Sådan, hvorfor spørger jeg om det? Fordi så er det ligesom, det var lettere at få glitteren til at sidde fast, hvis det var, at du havde lægepomade eller vaseline til at få det til at sidde fast. Det viser, at det var overhovedet ikke nødvendigt, fordi de heller jo ligesom, så de står nogle meter over os på den her lastbil, og vi står nede på sådan asfalten. Og så hælder de det her glitter ud over os, og det ender bare med, det over det hele. Fuld glitterregn. Fuld glitterregn. De badede i glitter. En af mine bedste veninder, som var der sammen med mig, sådan, jeg har de fedeste billeder af hende, hvor det bare, hun har glitter i hele fjæset. Man kan næsten ikke genkende hende, fordi det der bare er glitter over det hele. Det er sådan noget med, tre uger efter finder man stadig glimmer i sine underbukser, ikke? Præcis. Og det var bare lige, hvad vi havde brug for, fordi det føltes så ekstatisk, og det var bare sådan, se os, nu hører vi til. Ja. Og så begynder paraden ligesom, og så vi danser ligesom bare rundt, og der var egentlig meget god plads. Fordi vi havde sådan, vi hang bare ud med nogen, der gik bag en af, sådan, af de store lastbiler. Jeg tror, det var højskoleorganisationens lastbil, som vi bare hang ud bag ved, at de spillede sådan Whitney Houston og Gloria Gaynor og alle de gode, og bare sådan, yes. Og så går jeg ligesom bare rundt og vejer mit flag og føler mig tilpas, og jeg er der med nogle af mine bedste venner i hele verden. Og så når vi ligesom frem til Rådhuspladsen, paraden over. Vi er trætte, vi skal til hjem. Og så i metroen på vej hjem får jeg så min veninde til at tage et billede af mig. Med hvor flaget er synligt, og hvor jeg bare sådan, jeg er træt, og jeg glemmer i hele fjeset. Og så skifter jeg ligesom mit profilbillede på Facebook. Jeg skifter mit navn, og jeg skifter mit køn. Og så skriver jeg ligesom bare med det her billede, glædelig pride alle sammen, jeg er træt, og så i parenteser har jeg skrevet, og trans. Og det var ligesom, så var det gjort. Så var det nu, at alting ændrede sig. Og heller ikke en blød overgang, vel? Det er virkelig, vup, yeah. River tæppet ud, og det hele på én gang, ikke ligesom at rive et plaster af. Ja, yeah. Men det føltes også lidt som om, at det var på tide på en eller anden måde, fordi der havde været nogle små sådan, mærkelige øjeblikke, hvor jeg enten var kommet til at oute mig selv, eller nogle af mine venner var kommet til at oute mig over for folk, der ikke burde vide det, eller ikke sådan, jeg ikke havde godkendt skulle vide. Det var meget... Der var så mange mennesker på nuværende tidspunkt, ja. som vidste det, og som ville respektere mig, og som holdt af mig, og selvfølgelig gerne ville kalde mig de rigtige ting, at det kun var et spørgsmål om tid, før det kom ud alligevel. Og for mig var det bare sådan, nu er det gjort. Og som det var ikke første gang, jeg havde skiftet mit navn. Jeg har, altså, store dele af mit liv har jeg haft meget sådan, hvem er jeg? Og hvordan får jeg det til at hænge sammen? Så tidligere, i den her samtale, sagde jeg jo også, at jeg flere omgange i mit liv har sådan genopfundet mig selv. Og det var så den sidste og største genopfindelse, hvor jeg ikke rigtig har haft brug for at gøre det igen siden. Fordi nu er jeg et sted, som jeg er glad for, et sted, som jeg er tilfreds med. I går var det 3 år siden, når jeg startede på testosteronen. Ej, tillykke. Tak. Og det er snart 2 år siden, at mit CPR-nummer blev ændret. Så det er ligesom, jeg har alle de her mærkedage, men for mig er den største mærkedag altså simpelthen bare den dag, hvor at jeg var så lykkelig, så glad og simpelthen bare endelig rev plasteret af, eller ikke så meget et plaster, det var mere en maske, som jeg endelig tog af og var sådan, det her, det er hvem jeg er, og det her er hvem I sådan skal tage stilling til fremadrettet. Ja, så tænker jeg, selvom du har haft mange andre mærkedage tidligere, som du kunne kigge tilbage på og være stolte af, hvor du ligesom bekræfter det over for dig selv. Så det her øjeblik, du fremhæver nu af stolthed, det er jo også der, hvor du har mod nok til ikke bare at indrømme det over for dig selv, men indrømme det over for hele verden. Hmm. Jeg tror ikke, det handler så meget om at indrømme, fordi indrømmelse for mig følger en, altså har konnotationer til sådan, om jeg har fortrængt det. Ja, eller du eller, skylder nogen noget. Præcis. For mig handlede det mere om, at jeg nu var klar til at dele den side af mig selv med andre. Og jeg var klar til, at nu var det nu, at jeg skulle have lov til at være mig selv. Fordi nu var jeg på den anden side af gymnasiet. Nu skulle jeg ud til det virkelige liv i gåseøjne. Jeg skulle ud og til at være mig på en måde, som jeg ikke havde haft mulighed eller ressourcer til. Eller, altså, for mig, det er et øjeblik, jeg er stolt af, fordi at det var der, at jeg satte, altså igen et øjeblik, hvor jeg satte foden ned og sagde, nu skal jeg være mig, ufortrødent. Og nu skal folk også have lov til at se, hvem jeg er. Fordi jeg har haft skjult det af en række årsager. Men det var da, at jeg følte mig mest sikker, mest tryg og mest klar til, at det nu, det skulle være. Vi springer lidt over. Det er så fint. Jeg ved også, jeg snakker ret meget. Ja, det er jo perfekt, når man er med i et radioprogram. Så det skal du altså ikke tænke på. Jeg skal nok pege dig i en retning, hvis det bliver for meget. Ikke? Det må super. Du endelig ikke blive insecure omkring. Men vi går lidt videre. Det sidste spørgsmål, jeg stiller dig nu, det aller sidste, det lover jeg. Jeg ved godt, det er et meget svært spørgsmål at svare kort på. Men prøv at fatte dig i korthed så meget som muligt her, ikke? Åh, Gud. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Nej. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg ved ikke, hvad der skal til, før jeg er tilfreds med mit liv, men det er i hvert fald ikke noget af det, jeg har haft gjort indtil videre. Måske det er også fordi, at jeg har høje standarder eller ambitioner. Men jeg vil gerne, for at jeg skal være tilfreds, så skal jeg i hvert fald være noget ældre. Jeg glæder mig til at blive 50. Jeg glæder mig til at blive 60. Jeg glæder mig til at blive gammel. Jeg glæder mig til, at jeg har rynker i hele fjeset. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at have levet et liv, som jeg føler, at jeg på nuværende tidspunkt rent faktisk slet ikke er gået i gang med endnu. Sådan, jeg er stadig i introfasen. Der er stadig så meget mere, som jeg skal kunne opnå, og som jeg skal se, som jeg vil opleve. Folk, jeg vil møde, venner, jeg stadig vil fortsætte med at elske. Og hvis jeg skulle dø lige nu, eller i morgen, eller inden for den nærmeste fremtid, så ville det simpelthen være med så meget unfinished business, at det ville gøre ondt. Og at jeg nok så er nogle højere magter, vil kigge på mig og sådan, vil det være, du er ikke færdig, tilbage med dig. Det går ikke. Falsk alarm. Send this one back. Det er også falsk alarm i dag, men vi skal jo lade som om alligevel, Theodor. Så nu skriver jeg din nekrolog, og så taler vi igen, når den er færdig. Super. Det redde min corona. Same, at jeg bare kunne gå og lytte til Heartbreak Weather. Ja. Okay, vi kan snakke længe om Niall Horan, ja, og One Direction medlemmer. Ja. Men vi skal tale om noget helt andet. Vi skal tale om døden nu. Ja. Theodor, jeg har skrevet din nekrolog. Har du lyst til at læse den op? Det vil jeg gerne. Jeg, Theodor, er i dag afgået ved døden. Min barndom var lige så ujævn som asfalten i provinsen, hvor jeg voksede op. Der var bump på vejen, sygdomsforløb og urolige morgener i min perfekte, uperfekte familie med mine forældre og min storebror. Den konstante limbo-leg, at svinge fra at være i balance og så i komplet kaos, rustede og hærdede mig allerede som 9-årig. Siden den morgen med min mor, liggende med blodprop på mit barndomsgulv, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg kunne gøre, bare følge min fars instrukser, der har jeg hadet hjælpeløsheden. Det magtesløse kontroltab var min største fjende, så jeg blev til den, min far var i de situationer. Jeg blev den, der altid kunne holde hovedet koldt i hede situationer. Sådan passede jeg på andre. Det havde jeg altid gjort. Jeg rensede min fars sår og hjalp mine lidt for fulde venner sikkert hjem. Jeg kunne have så travlt med at sørge for andres behov, at jeg i mange år havde overset mine egne. Derfor skal I huske mig for, når jeg så endelig passede så godt på mig selv, som jeg gjorde på andre. Husk mig for at stå op for mig selv. For at stå på en scene foran hele min højskole, bade i blåt lys og stå op for min eksistens. Husk min viljestyrke, min kunst, mit digt, om at være et menneske og ikke en kvote. Et politisk statement eller et objekt for din nysgerrighed. Husk mig ikke for min transkønnethed eller homoseksualitet. Husk mig for mit væsen. Husk mig for at gå med mange smykker, at elske en soladvart munk og at skrulle med på ABBA på snuskede bodegaer. Jeg bar ikke min stolthed i de eksterne faktorer. Jeg var ikke stolt af min stilling i en virksomhed eller i at studere i et par bygninger med et fint skilt udenpå. Jeg var stolt af at være mig. Og selvom mit hjerte bankede for scenekunsten, og jeg da også havde en hang til det teatralske, var jeg allermest stolt, når jeg ikke behøvede at spille en rolle. At sidde i metroen med glitter i hele fjeset og være for træt til at være andet end den reneste version af mig selv og ikke undskyld for det. Jeg havde det sort-hvide. Jeg hyldede nuancerne og ledte efter dem i alt. Verden kunne være grim, men jeg levede for at skabe smukke ting, der kunne pynte den. Jeg var som et Willumsen-billede. Jeg tegnede uden for stregerne og sprang rammerne. Men i min sidste øjeblikke håbede jeg at se noget så smertefuldt banalt som mig og mine bedste venner i gymnasiet på den lokale. Hvor det smertefulde banale parret med yndlingssangen på jukeboxen var nok til at være lykkelig. Du nikker. Ja. Hvad er dine tanker lige nu? Hvad føler du? Hvad tænker du? Jeg tænker, at du virkelig har formået at inkapsulere mig. Du kan godt genkende din fortælling i den her nekrolog. Ja. Især den sidste del. Verden kunne være grim, men jeg levede for at skabe smukke ting, der kunne pynte den. Det var jo ikke noget, du direkte har sagt. Nej. Men jeg kan jo høre på måden, du fortæller, at du har oplevet meget af dit liv, eller meget i dit liv, og også meget mørke og uro, ikke? Men så er der også kontrasten, der er, der fortæller om kunst, og du er jo også en skaber af natur, ikke? Skaber kunst, digte, billeder, kunstværker. Altså, så alligevel har du jo en eller anden ukuelig lyst, eller i hvert fald et behov for ikke at bidrage til den mørke del af verden, du har set, men måske at prøve at gøre den en smule bedre, også selvom du godt ved, den kan være lidt råden i fundamentet. Mm. For mig er det bare vigtigt altid at blive ved med at skabe. Der er noget, der er, som jeg sagde tidligere, der er noget som menneskeligt i at skabe. Det er noget, vi altid har gjort. Vi har altid fortalt historier. Vi har altid afbildet de ting, vi ser. Der har altid været noget, som har været værd at genskabe. Om det så har været en følelse, om det har været, når Van Gogh har siddet og set på nogle sådan træer, som så i andre menneskers øjne bare er nogle træer, men når han så har malet dem, så er de blevet til noget mere end træer. Så er det noget, som vi andre kan se gennem hans øjne, og det er noget, der er skabt, og det er noget, vi alle sammen har et potentiale for at kunne skabe. Mm-hmm. Så denne her afbildning af dit liv, din historie, hvad du har fortalt om det i dag, og hvordan jeg har modtaget det? Hvis det var det her, der stod tilbage, hvis det her blev din nekrolog, hvordan ville du så have det med det? Jeg ville sgu være godt tilfreds. Mm. Altså, taget betragtning af, at vi har brugt en time, halvanden på bare at sidde og snakke, og du har formået ligesom at inkapsulere mit væsen i en nekrolog på den her måde, er jeg bare, altså, det er godt, og jeg vil være meget beæret, hvis det var i sidste ende, min nekrolog endte med at være i den her stil, og at have det her indhold, fordi det er mig lige her. 7-9-13. Tak for at være med i dag og fortælle os om dit liv. Tak for at have mig med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.